Stefan Zweig. Yaşamı umursamayanların arasında. Seslendiren Akın Altan. Yaşam umurlarında olmayanları, dünyamızda artık soyu tükenmekte olan o insanları bir ziyaret. Bir zamanlar, savaştan önceydi, bütün dünya onlarındı. Mutlu kuşlar gibi karaların ve denizlerin üzerinden geçerler, güneşin ısıttığı, güzellerin ışıldadığı yerlere konarlardı. İtalya'nın masmavi kıyılarına, kuzeyin kayalık fiyortlarına, Tirollerin ovalarına ve Güney Fransa'nın şatolarına. Aralarındaki kardeşçe yakınlık sonsuzdu. Dünyanın dört rüzgarıyla uçar, sınırları aşarlardı. Sürekli susamış dudaklarıyla, her yerde hareketli yaşamın o duru ve tatlımsı köpüğünü içerlerdi. Nerede yoktu ki bu umursamazlar? Gürültülü, kocaman kentlerin caddelerinde rahat ve şık otomobilleriyle gezinir, Alplerin karlı doruklarından hızla kayar, ta uzak diyarlara gitmiş fatihler gibi, büyük gemilerin güvertelerinden uçsuz bucaksız denizleri seyreder, akşamları Sri Lanka kentlerinin sokaklarında uçar gibi çekçeklerle dolaşırlardı. Zenginliğin altın dalgası toplumların ve dillerin üzerinden aşar, bütün dünyaya taşırdı umursamazların o büyük topluluğunu. Hiç işe yaramayan fakat güzel o yaşam kelebeklerini. Bugün nerede o büyük topluluk? Parçalandı. Rüzgarlarla dağıldı. Savaş onları yok etti. Yok artık umursamazlar. Daha doğrusu pek az kaldılar. Sürü yok oldu, dağıldı gitti. Çok azı, belki bir öbek kendini kurtarabildi. Kötü duruma düşmemek, tehlikeden kaçmak için yaşadıkları ülkeleri terk ettiler. Yasalar ellerini kollarını bağlamıştı. Kıskançlık ayaklarına basıyordu. Umursamazlar, sadece başka umursamazların kıskançlık duymasından hoşlanır. Ezilenlerin kıskançlığını sevmezler. Fakat gittikleri yerlerde, tarafsız ülkelerde de savaş onlara çok yakındı. Ora kentlerine de sızmıştı savaş. Sokaklarında, duvar afişlerinden sırıtıyor, insanlarının, emekçi sınıfının fakirliği rahatsız ediyordu. Ve onlar yalnız olmak istiyordu. Tek başlarına ve bir arada. Umursamazlar, sadece umursamazlarla bir arada yaşamayı arzuluyordu. Ve hep birlikte kaçtılar, yukarılara. Dünyanın en güzel kış köşesine. İsviçre'de, Engadin'e, St. Moritz'e. Parçalanmışlar oralarda yine bir araya geldi ve dinsel ayinleri olan lüksü yaşamaya devam ettiler. Burada solda fakirlik, sağda hastalık yoktu. Eğlenceleri de pek kısıtlanmıyordu. Hiçbir şey tehdit edici değildi. Lüksün kalesi olan otellerin kapısı onlara açıktı. Yavaş yavaş bir araya geldi umursamazlar. Tabii bir zamanlar dünyanın üzerinde uçuşan birkaç yüz binden sadece birkaç yüzü bu güzel kış köşesine yerleşebildi. Kuş sürüsü burada, St. Moritz'te kendine bir yuva buldu. En dayanıklılar yine bir araya gelenler. Bize artık yabancılaşmış, onlar içinse değişmemiş olan alıştıkları yaşamı sürdürüyorlar. Burada insanlar gülüyor ve eğleniyor. Savaşı düşünen yok. İtalyanca, ne kadar kana mal olduğunu düşünen yok. Ah, ne kadar da akıllı şu umursamazlar. Nasıl da biliyorlar güzelin güzelini, en iyinin en iyisini bulup ortaya çıkarmayı. Şu sıralar, en son koruyucu kaleleri olan St. Moritz, güneşli kış günlerinde ne de güzel ve gizem dolu ışıldıyor. Kenarları hafif yontulmuş, incili bir midyenin kabuğunu andıran yumuşacık vadi, gökyüzünün duru maviliğine karışıyor. Güneşle ısınmış hava buralarda o kadar temiz ki, çok uzaklar yakınmış gibi görünüyor. Geceleri yıldızlar yanarmış gibi ışıldıyor. Ve kış güneşinin beyazı, o sonsuz beyaz, doruklardaki karın hatasız, sanki bu dünyadan değilmiş gibi ışıldayan beyazı öyle bir renk ki, dünyada o renk sadece bazı değerli taşlarda var. O tarif edilemez, onun resmi de çizilemez. Sigantini'nin tabloları güzeldir. Buradaki gerçeği görene kadar. Sonra o doğayı düşünürken yine hoşa gider tablolar. Fakat doğanın gerçeği karşısında onlar yine de sanat fakiridir. Hiçbir kötülük ve tehdit, kabalığın hiçbir türü buraya adım bile atamaz. Burada kış parıltıdır. Güneş aydınlık, ışık da coşku ve berraklıktır. Pırlanta gibi ışıldar, fakat dokununca yumuşaktır. Sabahın ilk ışığı gibi tertemizdir. Fakat büyük bir güce sahiptir. Umursamayanlar sadece kendilerini düşünür. Yükseklerin o güzel kıvrımlı yamaçlarına, azmanın azmanı, dört köşe birkaç beton blok oturtmuşlar. Bu dev kutular, dev oteller. Sert alınlarını küstahça dayamışlar doğaya. Duruyorlar öylece. Dağların, ovaların o güzel hatlarını varlıklarıyla bozdukları hiç umurlarında değilmiş gibi. İçlerinde misafir ettikleri insanlar gibi onlar da öteki dünyayı pek önemsemiyorlar. Umursamayanlar. Böyle koruyucu kaleler içinde yaşadığımız zamana uymuyor, dışarıyı reddediyor, neşeli olanlara, hep kayıtsızlara kucak açıyor. Burada her şeyin üzerinde, kendi dünyalarında duruyorlar. Bütün dertlerden çok uzak. Avrupa'nın bütün ülkelerine kandan bir bataklık gibi yayılmış o sonsuz hüznün nefesi buraların berrak havasına ulaşamıyor. Burada onların yaşamları tehlikede değil. Umursamayanların. Non visi pensa. Ne kadar kana mal olduğunu düşünen yok. Bir dönemeçte. On binlerce pırlanta saçıyor karlar. Bir bulut püskürüyor ve tozlaşıyor her şey. Kocaman bir kızak çılgın gibi köşeyi dönüyor. 3, 6, 8 renk karma karışık, yeşil, sarı, pembe, siyah, sesler, gülüşmeler, bağırışmalar geçip gidiyor. Bir kızak daha, kurşun gibi. Gülüşmeler havada patlıyor. Sevinç ve korku çığlıkları da. Yine renkler. Sarı, safran, mavi ve yine gözden kayboluyorlar. Sonra bir kızak daha. Bir daha. Bütün gün Şanterella'dan gelip aşağılara iniyorlar. Dağın bu dönemecinde ışıltılar, parıltılar, bir yerlerden duyulan gülüşmeler buz gibi duru havada çınlıyor. Ve teleferik ağır ağır tırmanıyor. Çıkarıyor umursamazları dağa. Kayaklarıyla çılgın gibi aşağılara kaysınlar diye. Karşıki yamaçlarda kayak yapanlar. Kırmızı ceketleri karda kan lekeleri gibi. Sanki beyaz çimenler üzerinde yüzlerce çekirge koşuşturuyor. Üst üste, peş peşe. Aşağılarda patinaj yapılan buz sahaları, güneşte aynalar gibi parıldıyor. Ve müzik, vals, karların üzerinden esiyor. Sıcak ve tatlı. Dans ediyor gençler. Polo oynuyorlar. Hokeyde. Suda sıçrayan balıklar gibi buzun üstünde çılgın gibi hareket ediyorlar. Ve yine kulağa gelen müzik. Yine renkler. Güneşte ışıldayan ne güzel renkler. Hızla inen kocaman kızaklar, içlerinde kibar hanımlar, çıngırak sesine karışan kahkahalar. Atlar, uzun alatları tutan kayakçıları peşlerinden çekiyor. Biliyorum, bütün bunlara spor deniyor. Fakat bana biraz komik gelmiyor da değil. Her şey bir maskaralığı andırıyor. Yetişkinler çocuklar gibi oynuyor. Herkes çok neşeli. Çok şık da giyinmişler. Pahalı giysiler seçmişler. Hepsi de rengarenk. İnsanın gözleri yanıyor onlara bakarken. Bir panayır yerini andırıyor burası. Bir maskeli baloyu anımsatıyor. Çok gürültülü, çok neşeli, çok küstah. Sanki hiç kimse Avrupa'nın başka yörelerinde olup biten dehşeti düşünmek bile istemiyor. Bu insanlar pırlantalarıyla ve mühürlerindeki soyluluk simgeleriyle nasıl gurur duyuyorlarsa, neşeyle güldükleri ve hiçbir şeyi umursamadıkları için de çok gururlanıyorlar. Hayır, umursamayanların burada hiç canı sıkılmıyor, eğlencelerine ara vermiyorlar. Onlarca yıldır aylak yaşamış olanların neşesini, dünya savaşı gibi önemsiz bir olay bozamazdı. Ah, şimdi hepsi de burada. Birbirlerini Vichy'den, Ostende'den, Karlsbad'dan tanıyorlar. Günlük yaşamlarındaki o küçük budalalıkların canlarını sıkmadığını da anlamak pek kolay değil. Tangolu akşamüstü çayı, suare dansan, maskeli balolar, tenis maçları. Rulet yok, sonra Petit Chevaux'da. Belki benim gözüme çarpmadı. Burada ne isterlerse var. İtalya'dan ve Fransız Rivierası'ndan getirilmiş çiçekleri satan dükkanlar, pastaneler ve parfümeriler, sadece can sıkıntısından gidilen bütün dükkanlar var burada. Tabii antikacı da eksik değil. Bir dünya savaşı sırasında, denizden 1800 metre yüksekte, dağlarda antikacı dükkanı olmasa olmazdı. Rüzgarların, dünyanın dört bir köşesine savurmuş olduğu, o büyük, kardeşler topluluğunun buraya toplanmış 7 canlı üyeleri, yaşamlarında alıştıkları hiçbir şeyden geri durmuyor. Oturuyorlar hep bir arada akşamüstü toplantılarında. Flört edip neşeyle gülüyorlar. Tango melodileriyle dans ediyorlar. Ah, nerede savaş? Nerede alt üst olmuş dünya? Vals. Çaydan sonra hafif bir vals. Ve gülüşmeler, birbirini süzmeler. Gülme ve coşku. Arada sırada kulağa gelen konuşmalar. Fransızca, Almanca, İtalyanca, İngilizce. Vatanları yok hiçbir şeyi umursamayanların. Gelmişler bir yerlerden buralara. Onların cephelerde ölen babaları, kardeşleri, eşleri de yok. Dudaklarının hafif gülümsemesinden belli. Onlar her şeyin dışındalar. Sadece günü gün etmek çabasındalar. Bir vals başlar başlamaz omuzlarını şöyle bir kaldırıyorlar. Hoşlarına gitmeyen bir şey oldu mu, canları sıkıldı mı, hafifçe gülümseyerek onu unutmak istiyorlar. Burada dertli yok ki. Kahkahalar ve müzik. Non vi si pensa. İnsan bir an için dostlarını düşünüyor. Şu sıra bir yerlerde karlarda yatan, ölümü bekleyenleri, bürolarına kapanmış, dosyalar dolusu kağıtlarla uğraşanları da. Avrupa kentlerinin hüzünlü varoşlarını, oralarda yaşayan yaşlı kadınları ve üzgün çocukları da. Bizler için kahkahalar atarak, üzerlerinde komik giysilerle karlı yamaçlardan aşağı kayan bu insanlar adına utanmaktan başka çare yok. Fakat insan her ne kadar onlara öfkeleniyorsa da, elinde olmadan gördükleriyle sevinmiyor da değil. Yine sağlıklı, genç ve neşe dolu kişilere rastlamak insana iyi geliyor. Gençlik onlara bir armağan. Bu özgürlüğü yaşayabilmeleri de. Onlar da bunun farkında ve korkusuzca yaşıyorlar. Ben güçlüyüm, ben gencim, ben sağlıklıyım. Gençler güçleriyle oynuyorlar. Onu öldürmek için kullanmıyorlar. Siperlere ve kışlalara da gizlenmiyorlar. Bütün hafifliğiyle bu dünyanın en güzel duygusunu yaşıyorlar. Özgürlüğü. Bu özgürlük, parıldayan buzun üzerinde, yaşam dolu yüzleri güneş yanığı, güzellikle gücü birleştirmiş, dans eder gibi kayan çiftlerde, dört nala at koşturanlarda, kayaklarla kolayca havalara sıçrayanlarda. İnsan o anda yine anımsıyor. başkalarına kötü davranmak ve insan öldürmek için değil, güven dolu, uyum içinde ve rahat bir yaşam için kullanıldığı sürece, gücün ne güzel bir şey olduğunu ve düşünüyor insan. Gençlerinin mutlu yaşadığı, eski dünyanın ne de güzel olduğunu. Zamanımızın çelişkileri. Kişi, başkalarının sevincini görüp, onlar adına utanç duyuyor. Hüzünlerini görüp, sevinç, hep sevinç duymalarını arzuluyor. Sevinci yaşayanlarla beraber olmak istiyor. Fakat, her şeyleri ellerinden alınmışlar karşısında da suçlu duruma düşeceğini hissediyor. Hiçbir şeyi umursamayanlarla beraber, umursamaz olmak istiyor. Fakat soğuk davranışlarından nefret ediyor. Yürek, iki dalga arasında, bir bu yana, bir o yana gidiyor. İçimizdeki, herkese kardeş insan uyarıyor. Sakla kendini, hüzün duy, sonsuz kanla. Ve içimizdeki yaşam, her şeyden uzak kalmış duygular, en değerli o çiçek, sevinç, çağırıyor seni. Mutlu ol, sevinç duy. Hüzünlü olman mutlu olmana engel değildir. İçimizdeki insan konuşuyor. Başkalarının ıstırabının suçunu sen üstlen. Onlarla hüzünlü ol, sevinçli değil. Ve yaşam emrediyor. Her zaman sevinçli ol. Çünkü o senin ruhunun kanı ve gıdasıdır. İçimizdeki insan konuşuyor. Sadece hüzünle hissedersin savaşı. Fakat yaşam diyor ki, sen sadece sevinçle kurtulur, savaşı yenersin. Ve yürek, o bütün dünyanın sevincini, mutluluğunu özlüyor. Sadece kendi mutlu olursa utanıyor. Umursamazlıktan nefret ediyor. Fakat hüzünlü olmaktan da. Çünkü biliyor hüzünlenmenin kimseye bir faydası olmadığını. Biliyor. Coşkulu insanların arasında tek başına kalıyor ve onların neşesini özlüyor. Pırıl pırıl bu doğanın ve soğuk yüreklerin ortasında kendini çok yalnız hissediyor. Bütün gün komedinin ardından akşama bir hiciv. Lüks otelde maskeli balo. Umursamayanların canı hiç sıkılmıyor. Oturuyorlar önce. Fıraklı beylerle dekolteli hanımlar. Yüksek balo salonunda. Pırlantalar göz kamaştırıyor. Bakışlar süzgün. Masada savaş ülkeleri insanlarının düşlerinde göremeyeceği yiyecekler. Sanki bir oyun oynuyorlar. Kibarlık, şıklık, flört. Avrupa ise yıkıntılar içinde. Çingene orkestrasının kemanlarından melodiler yükseliyor. 10.000 insan ölüyor gün be gün. Akşam yemeği sona eriyor, maskeli balo başlıyor. Soğuk odalarında dul kadınlar titriyor. Tuvaletinin omuzları çıplak bir markiz piste çıkıyor. Karşısında maskeli bir Çinli. İnsanlar akın akın geliyor, doluyor salon maskelerle. Hiçbirinin altındaki gerçek yüzler görülmüyor. Duvar aynalarının üzerinde kristal şamdanlar yanıyorlar. Ve dans başlıyor. Yumuşak, tatlı melodiler. Aynı anda bir yerlerde gemiler derine iniyor, batıyor, siperlere askerler hücum ediyor. Umursamayanlar, insanoğlunun maskaralar alayı dansını yapıyorlar. Şu anda birden ışıklar sönsün isterdim. Ve salonun donuk duvarına Dante'nin şu sözleri ateşle yazılsın. Ve kimse düşünmüyor. Kaç insan kanına mal oluyor? Sam Morris, 1916. Son.